هم از بارون، یارب تو شب مهتابی لیلا رو نگیر از مجنون. دلم از بارون، یارب تو شب مهتابی لیلا رو نگیر از مجنون. شب مهتابی لیلا رو نگیر از مجنون.